Και επειδή είναι, βλέπετε, ήταν μια μπρία απάντηση στο ερμηνευτικό πρόβλημα, τελειώνω με ένα άλλο ερμηνευτικό πρόβλημα που κρατάει μονάχα ένα μισό λεπτό γι' αυτό. Στην επόμενη ερώτηση, λέει εδώ πέρα, ο Θεός δεν τα έκανε όλα καλά. Μάλιστα. Όλα τα ζώα είναι καλά. Μάλιστα. Τότε γιατί μετά από λίγο λέει, αυτά τα ζώα είναι ακάθαρτα και αυτά τα ζώα είναι καθαρά. Αφού είναι καλά, άλλο καθαρό και άλλο καλό. Καλό σημαίνει είναι τέλειο, ο Θεός το έκανε. Τι σημαίνει καθαρό? Και όλα τα φυτά είναι καλά. Τρως μανιτάρι και πεθαίνεις, έχει δηλητήριο. Λέει ο Θεός, αυτό το ζώο είναι ακάθαρτο, ότι μην το φας θα αρρωστήσεις. Παραμένει καλό. Το καταλαβαίνετε. Απλές απαντήσεις. Από κάτι τέτοια δίθεν προβλήματα της γραφής, μηδρική μηδρομόνο όχι άλλο και τα λοιπά, η γραφή που έχει αντιφάσεις και τα λοιπά. Οι ανόητοι που έχουν αντιφάσει το μυαλό τους, όλα αντιφατικά τα βλέπουν. Αν δεν ξέρουμε τις απαντήσεις, μην βιαστούμε όμως να ταραχθούμε, να προβληματιστούμε, να πειραστούμε, να σκανδαλιστούμε. Προσευχηθείτε, ασκηθείτε, αποκτήστε ταπείνωση, μελετήστε όσο μπορείτε χωρίς να βιάζεστε και σιγά σιγά ο Θεός όλα αυτά θα τα καρποφορήσει μέσα σας. Αυτά θέλουν βαθιά πνευματική δουλειά. Όποιος βιαστεί στα γρήγορα τρελαίνεται ή τα παρατάει ή αρετικός γίνεται. Εμείς είμαστε στην αγάπη του Θεού και ό,τι επιτρέψει θα καταλάβουμε. Τι άλλο θέλει? Αυτό είναι ο πλούτος ατέλειωτος. Το ατέλειο το τελειώνει ποτέ? Όχι. Και εγώ προβαίνω σε αυτές τις αναλύσεις για να σας δώσω αυτό το κάλος μεν, αλλά και το να είστε μες στην αγάπη του Θεού. Και αυτά σιγά θα καρφοφορούν. Έτσι λοιπόν προσέξτε στις ερωτήσεις. Να είστε πιο απαλοί, λιγότερο απαιτητικοί, λιγότερο εριστικοί. Και μην κάνετε παρακαλώ δικές σας ανόητες αναλύσεις. Μερικές φορές, ειδικά στα κηρύγματα που κάνω την Πέμπτη, που είναι καθαρά γραφή, ακούω μερικά ερωτήματα τόσο εγκεφαλικά που δεν μπορώ να δώσω απάντηση και ξέρω την απάντηση. Γιατί αυτό το ρωτάει τόσο εγκεφαλικά, δεν θα καταλάβει τίποτε. Προτιμώ να χτυπηθεί, να θυμώσει μαζί μου, να πάρει απάντηση, παρά να απαντήσω για να πω που απάντησα. Δεν θα ωφεληθεί. Η ευθορία της Εκκλησίας δεν είναι να ξέρουμε τα πάντα απ' έξω. Αυτά καρποφορούνται μέσα στην καρδιά μας.